Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahi fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve ahsenel hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatiha ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atun zalale ve kullu zalaletun finnar. Not alacağımız ayetleri önce söyleyelim derse ondan sonra geçelim inşallah. Birincisi Neml suresinin 59 ila 64. ayetleri. 59. ayetten 64. ayete kadar olan bölümde Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. De ki, Allah'a hamdolsun, seçkin kullarına da selam olsun. Allah mı daha iyidir, yoksa ortak koştukları mı? Onlar mı hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? Biz o suyla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler meydana getirdik. Allah'tan başka ilah mı var? Hayır, onlar taptıklarını Allah'a denk sayan bir millettir. Onlar mı, yoksa yeryüzünü yerleşime elverişli kılan, şurasında burasında ırmaklar meydana getiren, yeryüzüne sabit ağaçlar yerleştiren ki, sabit dağlar yerleştiren, iki deniz arasına engel koyan mı daha hayırlıdır? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, çoğu hakikati bilmezler. Onlar mı, yoksa darda kalana, kendisine dua ettiği zaman karşılık veren, başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün sahipleri kılan mı daha hayırlı? Allah'ın yanında başka bir tanrı mı var? Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Onlar mı, yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol bulduran, rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen mi? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Allah onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Onlar mı, yoksa önce yaratan, sonra da yaratmayı tekrar edecek olan, size gökten ve yerden yarattığı nimetlerle sizi besleyen mi daha hayırlıdır? Allah'tan başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. İkinci ayet, Zümer suresinin 38. ayeti. Bu ayeti de ezberleyelim inşallah. Mealen şöyle buyruluyor. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, muhakkak ki Allah diyecekler. De ki, söyleyin bakalım. Eğer Allah bana bir zarar vermeyi dilemiş olsa, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız o zararı giderebilir mi? Yahut Allah benim hakkımda bir rahmet dilese, onlar Allah'ın rahmetine mani olabilirler mi? De ki, bana Allah yeter. Tevekkül edenler ancak ona güvenip dayansınlar. Bir sonraki ayet, üçüncü yazacağımız ayet, Zümer suresinin 36 ve 37. ayetleri. Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onu yola getiren olmaz. Allah kimi doğru yola eriştirmişse onu saptıracak kimse de yoktur. Allah mutlak galip ve intikam sahibi değil midir? Yani bu son yazdığımız bu iki ayet, üç ayeti bir düşünecek olursak, bazıları Allah'tan başka ortak koşulan şahısları, veli olduğuna inanılan, fakat Allah'a ortak koşulan şahısları reddettiğimiz zaman ne derler? Onlar seni çarparlar. Bu tarzda bir takım söylentiler oluyor maalesef. Neml suresinin 24, 25 ve 26. ayetlerinde Hüthüt Süleyman aleyhisselama Belkıs'tan haber vererek, Belkıs'ın kavmine gitmişti, onlardan haber vererek şöyle diyor. Onu ve milletini Allah'ı bırakıp güneşe secde eder halde gördüm. Göklerde ve yerde gizli olanları ortaya koyan, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde etmemeleri için şeytan kendilerine yaptıklarını güzel göstermiş, onları hidayetten alıkoymuştur. Bunun için hidayete eremiyorlar. Halbuki o çok büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Evet, küfür ve şirk hakkında bazı malumatlardan sonra geçen hafta işleyeceğimizi belirttiğimiz İslam'ın şartları konusuna geçeceğiz. Fakat bunun öncesinde inşallah küfür ve şirkin ana hatlarıyla tarifini bir görelim inşallah. Küfür iki çeşittir. Büyük küfür, küçük küfür. Büyük küfür, cehennemde ebedi kalmayı gerektiren küfürdür. Küçük küfür ise ebedi kalma dışında tehdidi hak eden küfürdür. Yüce Allah'ın lafzı mensuh olan, lafzı neshedilen, babalarınızdan yüz çevirmeyin çünkü bu küfürdür kavli. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ümmetimde var olan iki şey onlar için küfürdür. Bunlar nesebi kötülemek ve ölüye bağırıp çağırarak ağlamaktır. İmam Müslim ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor bunu. Tirmizi İbn-i Mace ve yine İmam Ahmet'in rivayet ettiği bir başka hadiste, kim bir kadına arkasından yanaşırsa Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Diğer bir rivayette kim bir kahine veya arrafa yani medyuma müracaat eder ve onun dediğini tasdik ederse Allah'ın Muhammed'e indirdiğini inkar etmiş olur. Yani burada bunun adının, gaybtan haber veren kimsenin adının kahin olması, medyum olması, arraf olması, şeyh olması hiç fark etmez. Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ancak seçtiği Resul'e bildirir bunu Allah Azze ve Celle. Başka kimse, başka hiç kimseye Allah gaybını açmaz. Muhkem ayetlerde bu net olarak beyan edilmiş. Dolayısıyla başka birisinin gaybtan haber verdiğini tasdik eden kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni inkar etmiş olur şeklinde tehditvari bir ifade var bu hadiste. Yine Buhari'nin ve Müslim'in müttefakun aleyh olan rivayet ettikleri hadiste bazılarınızın boynunu vurarak benden sonra küfre dönmeyiniz buyuruyor. Burada da yine küçük küfür kastedilmiştir. İbn Abbas'ın ve sahabenin çoğunluğunun kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide suresinin 44. ayeti hakkındaki tevhili bu şekildedir. Yani bunun küçük küfür olduğu şeklindedir. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu dinden çıkaran küfür değildir. Aksine kişi yaptığı takdirde bununla kafir olur. Bu kişi Allah'ı ve ahiret gününü inkar edenle bir değildir. Yani küfür dunel küfür ifadesini kullanıyor. Bu şekilde söylemiş İbn Abbas radıyallahu anh'a. Taus el-Yemani rahmetullahi aleyh de bu şekilde söylemiştir. Ata ise bu küfrün dununda bir küfürdür. Küfrün altında bir küfürdür. 45. ayette zulüm ifadesi var. Bu da zulmün altında bir zulüm. 47. ayette fısk, fasık ifadesi de fıskın altında bir fısktır şeklinde tefsir ediyor. Ayeti bazıları Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin inkar manasına geldiği şeklinde yorumlamışlardır ki bunu İkrimeden nakletmişlerdir. Fakat tercih edilmeyen bir görüştür. Çünkü hükmetsin veya hükmetmesin, Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin veya hükmetmesin, bizatihi inkar zaten küfürdür. Bazıları bunu Allah'ın bütün indirdikleriyle hükmetmeyi terk etmek olarak yorumlamışlardır. Buna göre tevhid ve İslam'la hükmetmek de buna girer. Bu da Abdülaziz el-Kinani'nin yorumudur. Bu da aynı şekilde uzak bir yorum. Çünkü tevhid indirilenle hükmetmekle ilgilidir. Bu ise tamamı veya bir kısmı ile hükmetmeyi ihtiva eder. Bazıları kasten herhangi bir cehalet veya yanılgı, hata olmaksızın nassın muhalifi ile hükmetme şeklinde yorumlamışlardır. Begavi, İmam Begavi tefsirinde bunu bütün alimlerden nakletmiştir. Diğer bazıları bunu ehli kitaba işaret ettiğini, burada kastedilenin kitap ehli olduğunu söylemişlerdir ki Katade, Dahhak ve onlardan başka bazı alimler bunu söylemişlerdir. Bu da uzak bir yorum olup ayetin lafzının zahirine, akışına da aykırıdır. Buna itibar edilmemiştir. Bazıları da dinden kaynaklanan bir küfür olduğunu ileri sürmüştür. Doğrusu şudur. Allah'ın indirdiği dışında bir şeyle hükmetmek, hükmedenin durumuna göre küçük ve büyük küfür şeklinde ikiye ayrılır. Zira kişi eğer Allah'ın olay hakkında indirdiğiyle hükmedilmesinin zorunluluğuna bunun mecburiyetine inanmış fakat isyan ederek uygulamamış, buna karşılık cezaya müstahak olduğunu kabul etmişse bu nevi küfür küçük küfürdür. Eğer Allah'ın hükmü olduğuna dair kesin bilgisine rağmen hükmü uygulamanın vacip olmadığına, istediğini yapmakta serbest olduğuna inanmışsa bu da büyük küfürdür. Aynı zamanımızda işte bu zamanda şeriatla yönetilmez dedikleri gibi bunda cehalet bile söz konusu değildir. Çünkü kainatı yaratan Allah yarattığı bu kainatta hüküm sahibidir. Bu fıtrat ile de anlaşılabilecek bir şeydir. İlla ki vahyin tebliğinin ona ulaşmasına gerek yoktur. İnsan bunu aklıyla da çözer. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle bu zamanda hükmedilemez gibi bir veryansın etmek insanı götürür. Bundan Allah'a sığınırız. Şayet hiçbir bilgisi yok veya yanlışlık yapmışsa bu da hatalıdır ve hatalı gibi, yanılan kimse gibi işlem görür. Bütün bunlarda kastedilen şu: bütün günahlar küçük küfür nevindendir. Esasında bütün günahlar, bütün isyanlar küçük küfür, dinden çıkarmayan küfür türündendir. Ve taatın ifadesi olan şükrün zıttıdır. Yani küfranı nimet denir ya, nimeti örtmek, şükrün zıttı olan bir ifade olarak. Yapılan davranışlar ya şükür, ya küfür, ya da ne şükür ne de küfür. Üç şekilde, yine de en iyisini Allah bilir. Büyük küfür de kendi arasında 5 kısma ayrılır. Bunlar tekzip, yani yalanlama küfrü. İkincisi tasdikle birlikte kaçınma ve büyüklenme küfrü. Üçüncüsü yüz çevirme küfrü. Dördüncüsü şüphe küfrü. Ve beşincisi de nifak küfrü. Tekzip, yani yalanlama küfrü. Bu inkar peygamberlerin yalancı olduğuna inanmaktır. Kafirler için de bu kısım azdır. Çünkü Yüce Allah peygamberlerini desteklemiş, onlara doğruluklarını ispatlamak için hüccet ikame eden ve mazereti ortadan kaldıran delil ve bürhanlar vermiştir. Allah Teala Firavun ve kavmi hakkında gönülleri kesin olarak kabul ettiği halde haksızlık ve büyüklenmelerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler demiş Neml suresinin 14. ayetinde. Peygamberine de doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar fakat zalimler asıl Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar buyurmuştur. En'am suresinin 35. ayetinde. Bunun da tekzip küfrü addedilmesi yanlış olmaz. Çünkü dille yalanlamak söz konusudur. İkincisi, tasdikle birlikte kaçınma ve büyüklenme küfrü. İblisin küfrü bu şekildedir. Çünkü iblis Allah'ın emrini inkar etmemiş, böyle bir mukabelede bulunmamıştır. Sadece karşı çıkmış ve büyüklük taslamıştır. Bu yüzden peygamberlerin doğruluğunu, Allah katından hakkı ve gerçeği getirdiğini kabul eden ancak karşı koyup büyüklük göstererek boyun eğmeyenler kafir sayılırlar. Peygamber düşmanlarının küfrü genellikle böyledir. Allah Teala Firavun ve kavminden bahsederken Mü'minun suresinin 47. ayetinde "Milletleri bize kul iken bizim gibi iki insana mı inanacağız?" dediklerini nakletmektedir. Aynı şekilde diğer kavimlerin peygamberlerine İbrahim suresinin 10. ayetinde geçtiği üzere "Siz ancak bizim gibi birer insansınız" dediğini haber vermekte. Şems suresinin 11. ayetinde de "Semud milleti azgınlığı yüzünden peygamberleri yalanladı" buyurmaktadır. Bakara 89. ayetinde "Bildikleri gelince onu inkar ettiler." Burada belirtildiği gibi bu Yahudilerin küfrüdür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar ayetinde, Bakara suresinin 146. ayetinde ise Ebu Talib'in küfrüne bir işaret vardır. Çünkü o, Ebu Talib, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi doğrulamış ve doğruluğundan şüphe etmemiş. Fakat ondaki hamiyet ve taassup, ecdadına bağlılık onların dininden ayrılmasına mani olmuştur. Kavmine karşı bağlılığı Ebu Talib'in peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imanı diliyle ikrar etmesine mani olmuştur. Yüz çevirme küfrü ise kişinin kulağı ve kalbiyle peygamberden yüz çevirmesidir. Onu ne tasdik eder ne de yalanlar. Ne korur ne de düşmanlık gösterir. Kendisine indirileni de hiç dinlemez. Abdüyalil oğullarından bir kişinin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ben sana bir söz söyleyeceğim. Eğer doğruysan benim gözümde sen cevap vermeye değecek birisin. Eğer yalancıysan söz söylemeye değmezsin" demesi de bu türdendir. Şüphe küfrü kişinin peygamberin ne doğruluğuna inanması ne de yalanlaması, inanıp inanmamakta tereddüt etmesidir. Şüphe sürekli olmaz. Bu durumdaki bir kişi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğuna delil olan şeylerden ya tamamen yüz çevirir, dinlemez ve iltifat etmez yahut da iltifat edip düşünür ve kendisinde şüphe kalmaz. Çünkü böyle bir durum özellikle bütün peygamberlerin sıdkına dalaleti, güneşin gündüze dalaletine delaleti gibi gayet açıktır. Nifak küfrü ise yani münafıklık kişinin diliyle imanını açıklaması, kalbiyle yalanlamasıdır. Bu büyük münafıklıktır. Münafıklık konusu başlı başına ayrı bir konu olduğu için şimdi burada girmeyeceğiz. Diğer bir tür inkar küfrü iki kısımdır. Genel ve mutlak olan yani kayıtsız olan küfür. İkincisi özel ve mukayyet olan, kayıtlı olan küfür. Mutlak olanı kişinin bütünüyle Allah'ın indirdiklerini ve peygamberlerin gönderilişini inkar etmesidir. Kayıtlı olan ise, mukayyet olan ise İslam'ın farzlarından herhangi birini yahut da Allah'ın bildirdiği bir haberi ya kasten ya da herhangi bir sebeple buna muhalif bir görüşü öne geçirmek suretiyle inkar etmesidir. Bilmeyerek yani cehaletle veya sahibini mazur gösterecek bir teville inkar etmek ise küfre sebep olmaz. Allah'ın kudretini inkar edip ailesine kendisini yakıp külünü rüzgarla savurmalarını vasiyet eden kişinin durumu böyledir. Nitekim bu kıssa Buhari'de rivayet edilmektedir. Adamın birisi bu şekilde vasiyet etmişti. Buna rağmen Allah onu affetmiş ve cehaletinden dolayı ona merhamet etmiştir. Çünkü bu kişi bildiği şekilde davranmış, Allah'ın tekrar diriltme kudretini inat ve yalanlama ile inkar etmemiştir. Şirk de büyük ve küçük şirk olmak üzere iki kısımdır. Büyük şirk ancak kendisinden tevbe etmekle Allah'ın affedeceği şirktir. O da Allah'ın dışında ona ortak edinmek ve Allah'ı sever gibi bu ortağı sevmektir. Bu şirk müşriklerin ilahlarını alemlerin Rabbi ile bir görmelerini de içine alır. Bu nedenle müşrikler cehennemde ilah edindikleri kimselere vallahi biz apaçık bir sapıklıktaydık çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutmuştuk. Şuara suresi 97-98. ayetinde böyle diyecekleri beyan ediliyor. Bakın çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutmuştuk diyor. Bu şekilde eşit tuttuklarını söylemelerine rağmen Allah'ın tek başına her şeyin yaratıcısı, Rabbi, Meliki olduğunu ve ilahların kendi ilah edindikleri kimselerin yaratma gücüne sahip olmadıklarını, rızık veremediklerini, yaşatma ve öldürme güçlerine sahip olmadıklarını kabul ediyorlardı bu kimseler. Bu çok önemli bir ayrıntı. Buna rağmen biz alemlerin Rabbi ile sizleri eşit tutmuştuk diyorlar. Halbuki bu eşit tuttuk dediği kimselere yaratma, rızık verme, yaşatma, öldürme gibi sıfatları isnat etmiyorlardı. Buna rağmen eşit tuttuk diyorlardı. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından herhangi birisinde ona şirk koşmak tevhidi alıp götürür. Bu eşitlik dünyanın çoğu müşriklerinin hatta hepsinin yaptığı gibi yalnızca sevgide, yüceltmede ve ibadettedir. Bunlar ilah edindikleri kimseleri severler, yüceltirler ve Allah'ın dışında bir de onları dost edinirler. Müşrikler ilahları anıldığı zaman birinin Allah'ı anmasından daha çok sevinir, mabut ve ilahlarının kötülenmesine, birini alemlerin Rabbine eksiklik atfetmesinden daha çok kızarlar. Sen şurada besmele çekerek bir su iç. Ha, bu Müslüman işte besmele çekiyor bak. Güzel. Ama ya Seyda diye su iç. Oo bu bizdenmiş. Daha fazla bir memnuniyet arz eder bu. Yine bunların ilah edindikleri kimselere hakaret veya kötülenme mevzu bahis olması halinde Allah'a hakaret edilmesinden onun tahfif edilmesinden daha fazla öfkelenirler. Nitekim geçmişte bunun örneklerini sizler de gördünüz. Mesela bir örnek vereyim. Bir susurluk davası çıkmıştı. Bu susurluk olaylarından önce zaten Müslümanlara sataşmaları, Allah'a, kitabına, peygamberine düşmanlıkları hiç eksilmiyor. Bunlar Suruh'tan önce de vardı bu tür şeyleri. Zaman gazetesinde bu tür şeylere hiç girmezlerdi. Yani Allah'a, Resulüne sövülüyor, hakaret ediliyor. Allah'ın şeriatı hafife alınıyor. Kimsenin gıkı çıkmıyordu bunlara. Susurluk olaylarına Fethullah Gülen'in adı karıştı diye ertesi gün boy resmini yayınladılar Fethullah Gülen'in ve işte Susurluk olaylarla alakası yoktur, şöyledir, böyledir diye. Ha, demek ki işte Allah'ı sever gibi, hatta ondan daha fazla sevmek, Allah anıldığı zamandan daha fazla onların anılmasından memnuniyet duymak demek ki bu şekilde bir şey. Allah'ın haram kıldığı şeyler çiğnendiği zaman üzülmez. Hatta onu çiğneyen kimseler kendilerine bir şey verirse bunu kabul ederler. Kalpleri rahatsız bile olmaz. Bunlara türlü zamanlarda, çeşitli zamanlarda şahit olmaktayız. Müşriklerden birinin ayakta olsun, oturarak olsun, dili sürçsün, hastalansın veya yalnız kalsın, Allah'ın dışındaki ilahlarının ismini ağzına almayı adet haline getirdiklerini hepimiz görüyoruz. Hatta öyleleri var ki işte deprem olduğu zaman işte gafil değildim de yetiş ya Seyda dedim diyor. Gafil değilmiş de böyle demiş. Demek ki gafil olsaymıştı yetiş ya Rabbi diyecekmişti. Zihniyete bakın. Allah dışındaki mabudunu zikretmesi daha çok kalbi ve diliyle olur. Yani Allah'ı zikrettiği zaman belki sadece diliyle zikreder. Bu kalbine bile inmez. Fakat Allah dışındaki ilahlarını zikrettiği zaman diliyle zikrettiği gibi kalbiyle de bunu ister, bilinç ile yapar bunu. Müşrik bu durumu inkar etmez ve zanneder ki mabutlar Allah katında diledikleri yol ve yol şefaatçisi ve birer vesiledir. Onlar bu şekilde inanırlar. Puta tapanlar bu açıdan hep birdir. Kalplerinde taşıdıkları aynı şekildedir. Müşrikler ilahlarının farklılığına göre bu hasleti, bu hali kendilerinde taşırlar. Bir kısmının ilahları taştan olur, diğerleri insanlardan ilah edinirler. Allah Teala bu müşriklerin atalarından bahsederken, Zümer suresinin 3. ayetinde, Allah'ı bırakıp putlardan dost edinenler, veli edinenler, onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir buyurduktan sonra onları küfür ve yalancılıkla suçlayıp Allah yalancı ve kafir olanlara hidayet vermez diyerek onlara hidayet vermeyeceğini de haber vermektedir. Kendisini Allah'a yaklaştıracağını düşünerek Allah'ın dışındakileri dost edinenlerin durumu da işte aynen böyledir. Bundan kurtulan kişiden daha değerli kim vardır? Daha doğrusu bu düşünceyi inkar edenleri destekleyenden daha değerli kim vardır? Bu müşriklerin ve atalarının tasavvur ettikleri şeyler, ilahlarının Allah katında kendilerine şefaat edeceğidir. Bu şirkin ta kendisidir. Allah kitabında onları reddedip düşüncelerini çürütmüş ve şefaatin tamamen kendisine ait olduğunu ve Allah'ın kendisine izin verip söz ve fiilini beğendiği, Allah'ın dışında şefaatçi tanımayan tevhid ehlinden başka kimsenin şefaat edemeyeceğini haber vermiştir. Yüce Allah şefaat iznini böyle kendisinden başka şefaatçi edinmeyen kişilere verir. Rabb'ı ve Mevlasından başka şefaatçi kabul etmeyen tevhid sahibi Allah'ın vereceği şefaat izniyle en bahtiyar insan olur. Allah ve Resulünün kabul ettiği şefaat hadisini şefaat kendisini birleyenlere, Allah'ı tevhid edenlere verdiği izinden kaynaklanan bir şefaattir. Nefyettiği, kabul etmediği, reddettiği şefaat ise Allah'tan başka şefaatçi edinen müşriklerin kalbinde bulunan şirk şefaatidir. Bu kimselerin şefaatçilerden bekledikleri şeyin aksi ile kendilerine muamele edilecek, muvahhidler ise, tevhid ehli ise şefaate nail olacaklardır. Nitekim Buhari ile Ahmet bin Hanbel'in rivayet etmiş oldukları Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın senin şefaatine nail olacak en bahtiyar kimdir sorusuna karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalben ve ihlas ile la ilahe illallah diyen kişi şefaatimle şereflenir diye cevap vermesini bir düşünün. Müşriklerin putlarını şefaatçi kılarak Allah'tan başkasına taparak dost edinmelerinin aksine salt tevhidi şefaate erişmenin en büyük sebebi vesilesi kılmış ve şefaatin sebebinin saf tevhid olduğunu haber vermiştir. Ancak bu durumda şefaat etmesine Allah'ın izin vermesi söz konusudur. Başka takdirde değil. Müşriklerin cehaletlerinden birisi, bilgisizliklerinden birisi, belli başlı hükümdar ve velilere yapıldığı gibi Allah katında şefaat etmesi için bir veli ve şefaatçi edinildiği takdirde şefaatlerinin fayda vereceğini düşünmeleridir. İzin verilmeyen hiçbir kişinin Allah katında şefaat edemeyeceğini, ayrıca söz ve fiilinden razı olmadığı hiç kimseye Allah'ın şefaat izni vermeyeceğini bilmiyorlar. Allah Teala ilk etapta Bakara suresinin 255. ayetinde onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? İkinci etapta Enbiya suresinin 28. ayetinde onlar yani melekler Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat etmezler buyuruyor. Üçüncüsü de Allah'ın söz ve amel olarak ancak tevhidden ve rasullerine tabi olmaktan razı olmasıdır. Evvel ve ahir herkes bu iki konudan sorumlu tutulacaklardır. Ebu'l-Aliye'nin Allah ona rahmet eylesin dediği gibi iki kelime vardır ki öncekiler ve sonrakiler bunlardan sorumludurlar, sorulacaklardırlar. Neye ibadet ettiniz ve peygamberlerin davetine ne cevap verdiniz, nasıl icabet ettiniz? Bu üç esas Allah'ın izni olmadan şefaatin olamayacağını, söz ve fiilinden razı olanlara izin vereceğini, söz ve fiilden ancak tevhid ve Resul'e tabi olmakla razı olacağını bilen ve anlayanların kalbinden şirk ağacını söker atar. Yüce Allah başkasını kendisine eşit tutan şirki affetmez. Nitekim En'am suresinin 1. ayetinde öyleyken kafirler Rablerine başkalarını eşit tutuyorlar buyurmaktadır. Ayetin tefsiriyle ilgili iki görüşten en sayı olanı kafirlerin ibadet, dost edinme ve sevgide başkalarını Allah'a eşit tutmaları. Yine Şuara 97-98. ayetinde geçtiği gibi vallahi biz apaçık bir sapıklıktaydık. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbine eşit tutmuştuk ayeti ve yine Bakara suresinin 165. ayetinde insanlar arasında onları Allah'ı severcesine sevenler vardır ayetinden de zaten bu anlam çıkmaktadır. Müşriğin hal ve davranışlarının söylediğine uymadığını görürsün. Çünkü biz onları Allah kadar sevmiyoruz, ona eşit tutmuyoruz der. Sonra küçümsendikleri zaman Allah'ın küçümsenmesinden daha fazla öfke gösterir. Yani bu ilah edindikleri kimseler küçümsendiği zaman Allah'ın küçümsenmesinden daha fazla gazap ederler, öfkelenirler. Hayırla anılmalarına bu ilahlarının, özellikle de yaratıklara cevap verme, onların dualarına icabet etme, sıkıntıların sebeplerini ortaya çıkarma ve ihtiyaçlarını giderme, kul ile Allah arasında vesile olma gibi kendilerinde bulunmayan şeylerle tanıtılmaları ile sevinir ve gülümserler. Bu durumda onun ferahlanıp duygulandığını ve kalbinin dolduğunu, tazim, itaat etme ve dost edinme havalarının estiğini, halbuki Allah safi tevhidle tek başına zikredildiği zaman ise vahşet, darlık ve sıkıntının kendisinde belirdiğini görürsün. Böylece kendisinde bulunan eksik uluhiyet anlayışı ile seni suçlar, çoğu zaman düşmanlık gösterir. Resulünün izin verdiği ölçüde ziyaret edilmesini isteyenlere kabirdekilerin değerini düşürdünüz derler. Kalpleri arasındaki benzerlik o şekildedir ki sanki birbirlerine, Kehf suresinin 17. ayetinde geçiyor, Allah'ın doğru yola eriştirdiği hak yoldadır. Kimi de Allah saptırırsa artık onu doğru yola götürecek bir rehber bulamazsın ayetini tavsiye etmektedirler. Allah Teala düşünen bir kişinin fark edeceği gibi müşriklerin bağlandığı bütün sebepleri kesin olarak reddetmiştir. Şöyle ki her kim Allah'tan başka dost ve şefaatçi edinirse onun bu durumu kendisine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise Ankebut suresi 41. ayetinde geçtiği gibi şüphesiz örümceğin yuvasıdır. Yine Yüce Allah, ey Muhammed de ki, şimdi Allah'ı bırakıp da göklerde ve yerde zerre kadar hiçbir şeye sahip olmadığı, her ikisinde de bir ortaklığı bulunmadığı ve hiçbiri Allah'a yardımcı olmadığı halde Tanrı olduklarını ileri sürdüklerinizi yardıma çağırsanıza, Allah'ın katında kendisine izin verilenden başka kimse şefaat edemez buyurmuştur. Sebe suresinin 22-23. ayetleri bunlar. Müşrik kendisine menfaat vereceğine inandığı için mabut edinir, ibadet eder o ilahlara. Menfaat ise ancak kendisine şu dört hasletten biri bulunan kimsede olur. Ya ibadet edenin kendisinde bir şey umacağı malik. Eğer malik değilse malikin şeriki, ortağı. Şayet şerik değilse onun yardımcı ve destekçisi. Yardımcı veya destekçi de değilse onun yanında şefaatçi birisi olur. Yüce Allah bu dört mertebeyi büyükten küçüğe doğru sıralı olarak reddetmiştir. Müşriğin tasavvur ettiği mülkiyeti, ortaklığı, yardımı ve şefaati Allah reddetmiş, yerine müşrik olanın yararlanamayacağı izine tabi şefaati getirmiştir. Nur, burhan, kurtuluş, tevhidin arındırılması ve şirkin temeli ile diğer unsurların kırılması için düşünülebilene bu ayet, Sebe suresinin 22-23. Ayeti kafidir. Kur'an bu ayetin misalleriyle doludur. Ancak çoğu insanlar günün olaylarının da Kur'an'ın kapsamına girdiğini sanmakta ve önceki bir kavmi veya olayı ilgilendirdiğini, bunun hükmünün devam etmediğini zannetmektedirler. Zihin ile Kur'an'ın anlaşılması arasına giren perde işte budur. Allah'a yemin olsun ki onlar geçip gitmiş olsalar da onların benzerleri, hatta daha şerlileri onlara varis olmuşlardır. Küçük şirk, insanlara karşı hafif bir riyakarlıkta bulunmak, Allah'tan başka biri adına yemin etmek gibi şeylerdir. Nitekim Tirmizi, Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet etmiş oldukları hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'tan başkası üzerine yemin ederse şirk koşmuş olur buyurmuştur. Bir insanın başkasına Allah'ın ve senin dilediğin gibi olur. Bu Allah'tan ve sendendir. Ben Allah'la ve seninleyim. Benim Allah'tan ve senden başka kimsem yoktur. Ben Allah'a ve sana tevekkül ederim. Ve sen olmasaydın şu iş olmazdı gibi sözler söylemesi de küçük şirktir. Bir insana bu tür sözler söylemek bazen onu diyen kimseye ve niyete bağlı olarak büyük şirkte olabilir. Çünkü sahih bir rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Allah'ın ve senin dediğin olur diyen bir adama beni Allah'a ortak mı ediyorsun? Sen yalnızca Allah'ın dediği olur de buyurmuştur. Bunu İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Halbuki bu kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylemiş olduğu söz diğerlerine nazaran çok daha hafif bir sözdür. Böyle olmasına rağmen Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sen beni Allah'a ortak koştun diyor. Şirk ifade eden fiillerden birisi de müridin şeyhe secde etmesidir ki bu hem secde edeni hem de secde edileni şirke götürür. Ancak ne gariptir ki tarikat ehli kendilerinin şeyhe secde etmediklerini sadece hürmet ve tevazularından dolayı başlarını onun önüne koyduklarını iddia ederler. Onlara söylenecek olan söz şudur. Siz ne derseniz deyiniz. Secdenin mahiyeti başı secde edilen kimsenin önüne koymaktan ibarettir. Nitekim puta, güneşe, yıldıza ve taşa secde etmek de başı onların önüne koymaktır. Bazı sarıklı kimselerin birbirleriyle karşılaştıkları zaman öne doğru eğilip rüküye varmaları da şirktir. Bu fiil Arapça'da secde kelimesiyle ifade edilir. Nitekim Bakara suresinin 58. ayetinde kapıdan secde ederek yani eğilerek giriniz ayetindeki secde kelimesi eğilmekle tefsir edilmiştir. Zira insanın alnı yerde olduğu halde kapıdan girmesi mümkün değildir. Arapların rüzgarın esip de eğmiş olduğu ağaçlar için ağaçlar secdeye vardı demeleri de yine bu anlamdadır. Arapça'da secde kelimesinin eğilme manasına kullanıldığına delildir. Şeyhi ziyaret sebebiyle başı tıraş etmek de şirktir. Çünkü bu Allah'tan başkasına ibadet etmektir ve başı tıraş etmek suretiyle sadece hacda Allah'a ibadet edilir. Şirk çeşitlerinden başka birisi şeyhe tevbe etmektir. Bu büyük şirktir. Çünkü ancak Allah'a tevbe edilir. Tevbe namaz, oruç, hac ve kurban gibi sadece Allah'a karşı yapılabilen bir ibadettir. Nitekim Müsned'de Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirilen bir esirin Allah'ım ben sana tevbe ederim ama Muhammed'e tevbe etmem demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı hak sahibine verdi buyurmuştur. Bakın Allah Resulü'nün karşısında ben Allah'a tevbe ederim ama Resulullah'a tevbe etmem diyen bir insana Allah Resulü hakkı sahibine verdin, sahibine iade ettin demesi ve günümüzdeki şeyhlerin kendilerini alemin tasarrufuna sahip olmakla niteleyenleri böyle gülümsemeyle, koltuklarının kabarmasıyla karşıladığını bir düşünün. Dolayısıyla tevbe de secde ve oruç gibi ancak Allah'a yapılması gereken bir ibadettir. Bir başka şirk çeşidi de Allah'tan başkasına adak adamaktır. Bu fiil Allah'tan başkasına yemin etmekten daha büyük bir şirktir. Allah'tan başkasına yemin eden kimse ona şirk koşmuş olursa ondan başkasına adak adayan kimsenin hali ne olur? Nitekim Sünen'de İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste Ukbe bin Amir radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adak yemindir buyurmuştur. Allah'tan başkasından korkmak, rızık istemek, Allah'ın vermiş olduğu nimete karşı ondan başka birine teşekkür edip nimetleri ondan başkasına nispet etmek, Allah'a hamd etmekten kaçınmak, ondan başkasına tevekkül etmek, ondan başka birine boyun eğmek, itaat etmek, onun takdir ettiği kaderi beğenmeyip kötülemek, kainatta Allah'ın dilemediği şeyin olacağına inanmak da şirktir. Şirk çeşitlerinden bir başkası, ölülerden medet ummak, onlardan yardım istemektir. Aslında bu husus genel manadaki şirkin esasını oluşturur. Çünkü ölen kimse artık herhangi bir iş yapacak durumda değildir. O artık kendisinden yardım talep edene ihtiyacını karşılamasını ve herhangi bir konuda kendisi için Allah'a aracı olmasını isteyene fayda sağlamak bir yana kendi şahsına bile ne bir fayda sağlayabilir ne de bir zarar görmesine mani olabilir. Ondan yardım istemek şefaat eden ve edinilenin Allah katındaki durumunu bilmemekten kaynaklanmaktadır. Çünkü bir kimse için Allah katında ancak Allah'ın izniyle şefaat edilebilir. Ayrıca Allah yardım istemeyi ve herhangi bir şey talep etmeyi şefaat etmeye izin vermek için bir sebep kılmamıştır. Onun şefaate izin vermesinin tek sebebi şefaat edilecek olan kimsenin tam bir tevhid inancı üzere olmasıdır. Oysa ki Allah'a şirk koşan kimse bu konuda izne mani bir hal üzere bulunmaktadır. Çünkü şirk içindedir. Bu haliyle tıpkı yerine getirilmesine mani bir durumu ileri sürerek herhangi bir konuda yardım isteyen kimseye benzer. Bütün müşriklerin durumları da zaten bundan ibarettir. Ölmüş kimseye gelince o kendisi için dua edecek, rahmet ve bağışlanma dileyecek kimselere muhtaçtır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Müslümanların mezarlarını ziyaret ettiğimiz zaman onlara rahmet, af ve mağfiret dilememizi tavsiye etmiştir. İmam Müslim'in ve Ahmed bin Hanbel'in rivayet etmiş oldukları hadiste. Allah'a şirk koşanlar ise bunun aksini yaparlar. Mezarları ibadet, ihtiyacını yerine getirmek, ihtiyacı gidermek ve yardım dileme niyetiyle ziyaret etmektedirler. Mezarları ibadet haline getirmekte, oraları ziyarete hac adını vermekte, oralarda vakfe, hatta rabıta ve baş tıraşı yapmaktadırlar. Hem hak mabud olan Allah'a şirk koşmakta, onun dinini değiştirmekte ve tevhid ehline düşmanlık etmekte, hem de onları ölülere saygı göstermemekle suçlamaktadırlar. Oysa kendileri şirkleri sebebiyle Allah'a karşı saygısızlık ediyorlar, suçlama, kınama ve düşmanlık etmeleri sebebiyle de Allah'ın birliğine inanan, tevhid ehli, ona herhangi bir şekilde şirk koşmayan hak dostlarına saygısızlıkta bulunmaktadırlar. Yani başkalarını, Allah dostlarını saygısızlıkla suçlarken kendileri bunu yapmaktadırlar. Allah'ın gerçek dostları olan tevhid ehline düşmanlık etmektedirler. Ayrıca onlar kendisini Allah'a ortak edindikleri kimselere de saygısızlık etmektedirler. Çünkü onların bu fiilleri sebebiyle kendilerinden razı olduğunu, onların bu fiilleri kendilerine emrettiklerini iddia etmektedirler. Böylece onların dostları olduklarını ileri sürerler. Halbuki bunlar her zaman ve mekanda peygamberin ve tevhid inancının düşmanlarının ta kendileridir. Bunlara icabet edip sapıtan ne kadar çok bedbaht var. Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam ne güzel söylemiş. Allah'ım beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Ya Rabbi şüphesiz bu putlar birçok insanı saptırdılar. İbrahim suresinin 35-36. ayetleri. Küçük olsun büyük olsun şirkten ancak tam manasıyla Allah'ın birliğine inanan, Allah'a şirk koşanlara düşman olan, onlara buğz ederek Allah'a yakınlaşan, sadece Allah'ı dost, ilah ve mabud edinen, yalnız Allah'ı seven, ondan korkan, ondan uman, yardım isteyen, ona boyun eğen, tevekkül eden, sığınan, onun emrine tabi olup rızasını gözeten, bir şey istediği zaman Allah'tan isteyen, yardım dilediği zaman ondan dileyen, bir iş yaptığı zaman Allah adına yapan, tek ona ait ve onunla olan kimseler kurtulabilirler. Şirkin çeşitleri çoktur. Onların hepsini tek tek ancak Allah bilir. Son söz olarak, şayet kul ümmetlerin helakine sebep olan bu iki hastalıktan, yani şirk ve küfürden kurtulabilirse, bundan sonrası kolaydır. Eğer bunlar sebebiyle helak olursa, helak olanlar kervanına katılmış olur. Helak olanlar için de üzülmeye gerek yoktur. İslam'ın şartlarıyla ilgili konuya geçmeden önce özelden bir soru vardı. Kur'an ve sünnette def çalıp ilahi söylemek var mı şeklinde bir soru vardı özelden. Ben de sohbetin sonunda bu konuya değineceğimi söylemiştim. Arkadaş da burada galiba. Şimdi bu sorunun iki açısı var. Birincisi def çalıp ilahi söylemek. İkincisi def çalıp ilahi, yani bugün ilahi dedikleri Allah'ı ve Resulünü övme, ihtiva etmeyen, bunları içermeyen türkü tarzında sözler söylemek. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki uygulama gelen rivayetlerde görüleceği üzere, nitekim Nesai'de bu konuda bir rivayet var. Sahabeler dev sesi işittiği zaman o eve baskın yaparlardı. Ev sahipleri ise bugün bizim düğünümüz vardır, Allah Resulü ise düğünde ruhsat vermiştir diyerek onların bu mazeretleri uygun görülürdü. Kendi hallerine bırakılırlardı. Düğünlerde, bayramlarda kadınların çalması şartıyla def çalmaları, sözleri sakınca içermeyen şiirler okumaları, kaside veya neşideler okumaları kadınlara caizdir. Ama hiçbir zaman dinde çalgıyla birlikte ibadet ihtiva eden Allah Azze ve Celle'yi övmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i övmek gibi fiillerin çalgıyla birlikte yapılması caiz değildir. Çünkü ibadet şekilleri ancak Allah tarafından, Resulü tarafından beyan edilir. Bu şekilde caizdir. İnsanın kendi kafasına göre ibadet tayin etmesi bu dinde caiz değildir. Buhari'de geçen hadiste olduğu gibi ahir zamanda altını, ipeyi ve çalgı aletlerini helal sayacaklar. Bir de faizi sayıyor Allah Resulü. Bunları helal sayacak bir kavim çıkacaktır buyuruluyor. Bunların helal sayacağının zikredilmesi haram olduğunu ifade eder. Nitekim diğer haram olan eylemlerle birlikte zikredilmiştir. İpek, çalgı aletleri ve faiz gibi diğer haram olan unsurlarla birlikte zikredilmiş çalgıda. Bugünkü ilahi denilen şeyler ise ilahiden ziyade Allah'a şirk içeren ifadelerle doludur maalesef. Bu konu anlaşıldı mı kardeşler? Eğer anlaşıldıysa İslam'ın şartları konusuna geçiş yapalım. Evet. Şefaat edesek enter kuluna. Evet, bunun gibi bundan öte daha ileri sözler de var da Allah cümlemizden razı olsun. Daha ileri giden sözler de var da bunun örneklerini hepimiz biliyoruz. Allah'tan başkasından yardım isteme, yalnız Allah'tan istenilebilecek şeylerin Allah'tan başkalarından, mahluktan istenmesi gibi unsurlar şirk, bizim şirke nispet edilecek sözleri tutup da ilaha, Allah'a nispet ederek ilahi demeleri ayrıca bir telbistir. Şeytanın amellerini güzel göstermesinden ibarettir. Allah cümlemizden razı olsun. Yani müzik haramdır. Haramlığına delil birincisi Lokman suresinin 6. ayetinde geçen lehvel hadis ibaresi. Onlar şeytan sözü eğlencesi satın alırlar. Allah'ın kitabına karşılık bunu alırlar. Nitekim çalgılı şeylere, ilahi de dese bunun adına, çalgıya düçar olan bir kimse Kur'an dinlemekten hoşlanmaz hale gelir. Kalbi kasvetlenir de bunun farkına varmaz. İlahi dediği şeylerle de Allah'a ibadet ettiğini zanneder. İbn Abbas, İbn Mesud ve daha birçok sahabeden gelen rivayetlerde buradaki lehvel hadis ibaresinin musiki, gına olduğunu rivayet etmişlerdir. Daha başka ayetler de var bu konuyla ilgili. Furkan suresinin de bir ayet var. Yani Kur'an-ı Kerim'den bu konuda deliller getiriyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Neşitler hakkında, neşit dediğiniz Allahu Alem bu cihada teşvik eden sözler. Bu tür sözler hakkında, yani sözleri sakınca içermeyen şiirlerin makamlı olarak söylenmesi, çalgı beraberinde olmazsa, enstrüman eşliğinde olmazsa bunlar caizdir. Yani bütün meşguliyetleri buna hasretmemek kaydıyla bunda bir sakınca görülmemiştir. Yani bütün meşguliyetini buna ayırmayacaksın. Arada bir makamlı da olsa sözlerinde sakınca bulunmayan, bugün türkü de denilebiliyor buna, bunları çalgısız olarak söylemekte sakınca görülmemiş. Yani hadislerde bu konuda bir nehi olmadığı gibi örnekler de vardır. Örnekler de vardır. Kahramanlık türküleri söylenmesi, Abdullah bin Revaha'nın şiir okuması, Enceşe'nin nameli sesiyle develeri güzel sesiyle yürütmesi gibi sahih rivayetler var bu konuda. Evet, soru cevap kısmına inşallah gireceğiz. Şimdilik İslam'ın şartlarıyla ilgili konumuz var. Geçen hafta bu konudan bahsedeceğimizi söylemiştik. Onu da inşallah işleyelim. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, beyti yani Kabe'yi hac etmek, bir de Ramazan orucunu tutmak. Evet, bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Hadis-i şerif İkrime bin Halid İbni Ömer tarikiyle sahihinde gelmiş. Yani Buhari ve Müslim'de gelmiş. Müslim bu hadisi İbn Ömer dışında iki rivayet yoluyla daha rivayet etmiştir. Yine Müslim'de İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen başka rivayet yolları da vardır. Ayrıca Cerir bin Abdullah el-Beceli'den de rivayet edilmiştir. Ahmet bin Hanbel Cerir bin Abdullah'tan rivayet ediyor bunu. Bu hadiste anlatılmak istenen şudur. İslam'ın binası bu 5 esas üzerine yükselmiştir. Bu 5 esas binayı ayakta tutan temel direkleri ve sütunları yerindedir. Muhammed bin Nasr el-Mervezi Kitab-ı Salat isimli eserinde bu hadisi şu lafızla rivayet eder. İslam şu 5 temel direkleri üzerine bina edilmiştir. Hadis-i şerifteki misal ile şu anlatılmak isteniyor. İslam bir bina ve bu 5 esasla binayı ayakta tutan temel direklerdir. Bunlar olmadan bina ayakta duramaz. İslam'ın geriye kalan özellikleri ise binayı tamamlayıcı unsurlardır. Bunlardan biri eksik olduğunda bina ayakta durabilir, yani diğer tamamlayıcı hususlar. Ve bunların eksikliğiyle bina çökmez. Fakat sayılan bu temel esasların eksikliğiyle bina ayakta kalamaz. Bunların eksikliğiyle İslam binasının çökmesi şüphesiz bir gerçektir. Sadece şehadetin, yani Allah ve Resulüne imanın yok olmasıyla da İslam binası yıkılır. Yani bunlardan şehadetin ortada olmaması, Allah'ın Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmeksizin bir kimse namaz kılsa, oruç tutsa, hac yapsa, zekat verse bu onun için makbul değildir. Kendisinden kabul edilmez. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis şehadetin Allah'a ve Resulüne iman olduğunu ortaya koyuyor. Yani buradaki lafız İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'a ve Resulüne iman şeklinde geliyor. Müslim'in rivayetinde ise şu lafız da geliyor. İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'ı tevhid etmek. Yani onun birliğini kabul etmek. Bakın bu ayrıntı ne kadar önemli hususları belirtiyor bizim için. Şimdi burada Allah'ın Resulüne imanla ilgili bir misal zikredelim. Biz şurada otururken, şu mecliste otururken yan odadan birisi koşarak geliyor içeri. Ve diyor ki yan tarafta yangın çıktı. Yangın başladı, alev aldı, bina yanacak. Biz de diyoruz ki evet sen doğru sözlü birisin, senin sözüne inanırız ve onu doğrulamakla birlikte kılımızı kıpırdatmıyoruz. Bu şimdi o zata iman etmek midir? Halbuki ona inanmanın gereği nedir? O odayı terk etmektir. Yangından kaçmaktır değil mi? İşte Allah Resulüne iman da bu şekildedir. Ha ben Allah Resulüne iman ettim deyip onun getirdiklerini kulak arkası yapmak, geri tarafına atmak iman değildir. Her sözün bir muktezası vardır. Aynı şekilde la ilahe illallah diyen bir kimsenin de söylediği şeyin bilincinde olması gerekir. Bunu nakzeden, tevhidi nakzeden, Allah'a şirk ifade eden unsurlardan sakınması gerekir. Yoksa dilde bunu söylemesinin hiçbir anlamı yoktur. Kendisini bile kandıramaz ki. Namaz konusuna gelecek olursak, namazı terk eden kimsenin İslam dairesinin dışına çıkacağına dair pek çok hadis-i şerif gelmiştir. Sahih-i Müslim'de Cabir radıyallahu anh'ten gelen hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kişi ile küfür ve şirk arasında namazın terki vardır. Hadis-i şerif aynı lafızlarla Büreyde radıyallahu anh'ten Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i İbban, Ahmet bin Hanbel ve hakim tarafından rivayet edilmiş. Sevban radıyallahu anh'ten Lale Kayi rivayet etmiş. Hibetullah Taberi de bunun sahih bir isnad ile rivayet edildiğini söylemiştir. Enes radıyallahu anh'ten de İbn-i Mace ile Tazim-i Kadris Salat isimli eserinde Mervezi rivayet etmiş. Muhammed bin Nasr el-Mervezi, Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten şu şekilde rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Namazı kasten terk etmeyin. Kim namazı kasten terk ederse İslam'dan yani dinden çıkar. Bunu Mervezi ile beraber Lalkai, Abd bin Humeyt Müsned'inde, Taberani, Mucemül Evsat'ta, Beyhaki, Sünen-i Kübra'sında rivayet etmiştir. Muaz radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu şekilde rivayet ediyor. İşin başı İslam, direği ise namazdır. Bunu da Tirmizi, Nesai, Ahmet bin Hanbel, İbn Ebi Şeybe rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifte namaz, çadırı ayakta tutan ana direk olarak ifade edilmiştir. Buna göre çadırı ayakta tutan direk olmayınca çadırın ayakta durması mümkün değildir. Direk çökünce çadır da çöker, ayakta kalması bu direğin varlığına bağlıdır. Ömer radıyallahu anh şöyle der, namazı terk eden kişinin İslam'dan nasibi yoktur. Darekutni, İbn-i Sa'd, İbn-i Ebi Şeybe bunu rivayet etmişler. Sa'd ve Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh de kim namazı terk ederse küfre düşer demişlerdir. Yine bu da İbn-i Ebi Şeybe'nin hem Musannef'inde hem de El-İman isimli eserinde geliyor. Ayrıca Mervezi, Tazim-i Kadris Salat isimli eserinde bu rivayetleri bir araya getirmiş. Abdullah bin Şakik şöyle der. Bu da Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazdan başka herhangi bir amelin terkini küfür kabul etmiyorlardı. Eyyub-i Sahtiyani tabiinden şöyle der. Allah ondan ona rahmet eylesin. Namazın terki küfürdür. Bunun üzerinde ihtilaf yoktur. Bu usta ihtilaf edilmemiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Seleften bir grup ve sonrakilerden onları takip edenler bu görüşü benimsemişlerdir. Bu görüş Abdullah bin Mübarek, Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahüye'nin de görüşüdür. İshak bin Rahüye alimlerin bu konuda icma ettiklerini söyler. Muhammed bin Nasr el-Mervezi ise bu görüş ehli hadisin cumhurunun görüşüdür der. Bunlardan bir kısmı ise İslam'ın bu beş erkanından, bu beş şartından birini kasten terk eden kişinin de kafir olacağı görüşünü benimsemişlerdir. Bu görüş Said bin Cübeyr, Nafi ve Hakem'den rivayet edilmiştir. Yine daha sonraki dönemlerde, yani bu sayılanlar tabi'in alimleri, daha sonraki dönemlerde Ahmet bin Hanbel'den de rivayet edilmiş ve Hanbeli mezhebinden bazı kimseler, Malikilerden İbni Habib es-Sülemi bu görüşü benimsemişlerdir. Darikutni'den önce özelden bir soru geldi de tamam inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle denildi. Ey Allah'ın Resulü, her sene mi hac yapacağız? Evet, eğer evet deseydim üzerinize farz olurdu. Yani her sene hac yapmanız farz olurdu. Hac yapmak her sene üzerinize farz olunca siz bunu yapmaya güç yetiremezdiniz ve onu terk edince de küfre girerdiniz buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah cümlemizden razı olsun. Evet, bunu İmam Müslim hac babında rivayet ediyor. Lalkai Şerhu Usulü'l İtikadi Ehli Sünne isimli eserinde Müemmel Hammad bin Zeyd, Amr bin Nükkeri, Ebul Cevza, İbn Abbas radıyallahu anhuma isnadıyla merfu olduğunu söyleyerek rivayet ediyor. Şöyle demiş. Aslında bu merfu olarak sabit değil ama İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın sözü olarak sahih geliyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle diyor. İslam'ın kulbu ve dinin temeli üçtür. Din bu temeller üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadet etmek, namaz kılmak ve Ramazan orucunu tutmak. Kim bunlardan birini terk ederse küfre girer ve kanı helal olur. Zengin olduğu halde hac yapmayan kişi de kafir olur. Ancak onun kanı helal olmaz. Aynı şekilde zengin olduğu halde zekatını vermeyen kişi de küfre girer fakat onun da kanı helal olmaz. Hadis-i şerif ayrıca Kuteybe bin Said yine Hammad bin Zeyd'den mevkuf ve muhtasar olarak Hammad bin Zeyd'in kardeşi Said bin Zeyd ise Amr bin Malik'ten merfu olarak aynı isnad ile rivayet eder. Orada şu şekilde geçiyor. Kim bunlardan birini terk ederse Allah'a karşı küfre girer. Onun hiçbir ameli ve iyiliği kabul edilmez. Canı ve malı da helal olur. Ömer radıyallahu anh hac yapmayanları cizyeye bağlamış ve onlar Müslüman değildir demiştir. Nitekim bunu İbn Kesir tefsirinde rivayet ediyor. Ali İmran suresinin 97. ayetinin tefsirinde bunu naklediyor. Acurri de Şerhu Erbain isimli eserinde naklediyor. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette zekatı terk edenin Müslüman olamayacağını söylemiştir. İbn-i Ebi Şeybe bu sannefte yine Lalkai İtikad isimli eserinde rivayet etmiş. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayet ise şu şekilde. Özellikle namaz ve zekatı terk etmek küfürdür. Oruç ve haccı terk böyle değildir. İmam Ahmet bin Hanbel bu şekilde söylemiş. Süfyan İbni Uyeyne şöyle diyor. Mürciye mezhebi farzları terk etmeyi tıpkı haramları işlemek gibi bir günah olarak kabul ederler. Oysa bir farzı terk etmekle bir haramı işlemek aynı değildir. Kasten bir haramı işlemek onu helal saymadıkça günahtan ibarettir. Bir isyandır, masiyettir. Halbuki cehalet ve özür gibi bir hal dışında bir farzı terk etmek küfürdür. Buradaki küfürden maksat nankörlük manasındaki küfürdür. Az önce küfrü açıklamıştık. Yani dinden çıkarmayan küfür anlamında bu. Tıpkı iblisin ve Yahudi alimlerinin küfrü gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bildirdiği gibi onlar farzları bildikleri halde yerine getirmiyorlardı Yahudiler. Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahüye iblisin Adem aleyhisselama secde etmeyerek küfre düşmesinden namazı terk edenin küfre gireceğine delil getirmişlerdir. Onlara göre Allah Teala'ya secdeyi terk etmek daha büyük bir suçtur. Nitekim Müslim'in rivayet ettiği hadiste Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten şu şekilde rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlu secde ayeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve şöyle der. Yazıklar olsun bana. İnsanoğluna secde edilmesi emredildi ve secde etti. Bunun karşılığında ona cennet vardır. Bana da secde etmem emredildi ama ben itiraz ettim. Benim içinde ateş var. Şunu da bilmek gerekir ki İslam'ın bu beş esası hep birbiriyle bağlantılıdır. Bunlardan bazılarını terk edenlerin diğer amellerinin kabul edilmeyeceğine dair rivayetler de vardır. İmam Ahmed Müsned'inde Zeyd bin Nuaymer Hadrami'den şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Teala dört şeyi İslam'da farz kılmıştır. Kim bunlardan üçünü yaparsa hepsini yapmadıkça yani diğer birini de yapmadıkça kabul edilmez. Bunlar namaz, zekat, Ramazan orucu ve Beytullah'ı hac etmektir. Yani ne diyor? Namaz, zekat ve oruç bunları yerine getirse, hac yapmasa bu üçü de kabul edilmez. Yani bu dördünden birini eksik yapan hiçbirisi kabul edilmez. İlla ki hepsini yerine getirecek. Bu rivayet mürsel olup Ziyad Umare bin Hazm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isnadıyla rivayet edilmiştir. Bunu Zevaid, Mecmuaz Zevaid isminde senede Heysemi bu şekilde belirtiyor. Osman bin Ata el-Horasani Ata'dan, o da İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyerek naklediyorlar. Fakat bu da Allah Resulüne ulaşması müşkülatlı isnatlarla gelmiş. Fakat Ata'nın sözü olarak sahih yolla gelmiştir. Ata da Şam diyarının önde gelen değerli alimlerindendir. Ayrıca sadedinde olduğumuz İslam'ın şartlarına dair hadisin şerhi mahiyetinde çok güzel bir açıklamadır bu. Bakın ne demiş. Din şu beş esastan ibarettir. Ve bunlardan birisi eksik olunca Allah Teala diğerlerini kabul etmez. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, cennet ve cehennemin varlığına, öldükten sonraki hayata iman etmek, bunların hepsi bir esastır. Beş vakit namaz, dini ayakta tutan direktir. Allah Teala imanı ancak namaz kılandığı takdirde kabul eder. Zekat günahlardan arındırıcıdır. Allah Teala iman ve namazı ancak zekat eda edilirse kabul eder. Kim bunları yapar sonra Ramazan'a erişir ve kasten orucu terk ederse, Allah Teala onun ne imanını, ne namazını ve ne de zekatını kabul etmez. Kim bunlardan dördünü yapar sonra hac yapma imkanı bulur fakat hac yapmaz. Kendisi adına hac yapılmasını vasiyet etmez ve ehlinden biri öldükten sonra kendi adına onun adına hac yapmaz ise daha önce yapmış olduğu dört esası Cenab-ı Hak kabul etmez. Sübhanallah. Tabii kendi ömründe imkan bulamazsa mesela ya güç yetirene Allah'ın hak bir hakkıdır diyor. Bu güç yetirmek ya maddi ya sıhhi sebeplerle ortadan kalkar. Parası vardır. Sıhhati durumu buna el vermez. Öldürün babamı öldürün. Bunu vasiyet etmesi gerekiyor. Hac yapabiliyor. Tabii yapabiliriz. Onun yalnız vasiyet etmesi şartıydı değil mi? Evet. İbn-i Mesud şöyle diyor. Zekatı vermeyenin namazı da kabul edilmez. Buradaki kabul edilmez sözünden kastedilen namazın sahih olmadığını, dolayısıyla iadesinin gerektiğini ifade etmek değildir. Bu söz ile zekatı terk edip namaz kılan kişinin Allah'ın rızasını kazanamayacağı, meleği alada yani yüceler meclisinde iftara nail olamayacağı, meleklere karşı kendisinden övgüyle söz edilmeyeceği ifade ediliyor bu sözle. İslam'ın bu beş esasını gerekli şartlara uyarak her kim yerine getirirse bu kişi bu anlatılan manada kabul ve övgüye nail olur. Ancak bazılarını yapıp bazılarını terk edenler aynı şekilde övgü ve rızaya erişemezler. Terk ettiklerinden dolayı göreceği cezayı yaptıkları ameller için görmezler. İşledikleri amellerin sorumluluğundan kurtulurlar. Aynı zamanda işledikleri ameller sebebiyle sevap da kazanırlar. Bütün bunlardan şu anlaşılıyor. İmanın azalmasına sebep olan bazı günahları işlemek, bazı ibadetlerin kabulüne mani olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şöyle buyurmuş. Kim hamr içerse yani sarhoş edici bir şey içerse Allah Teala onun 40 gün namazını kabul etmez. İmam Müslim rivayet ediyor bunu. Yine Müslim'in rivayet ettiği hadiste kim bir arrafa yani gaybtan haber veren kişiye gider ve söylediklerini tasdik ederse 40 gün namazı kabul olmaz. Yine Müslim'in iman babında rivayet ettiği başka bir hadiste hangi köle efendisinden kaçarsa namazı kabul edilmez buyuruluyor. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu İslam 5 esas üzerine kurulmuştur hadisinden şu istidlal yapılıyor, şu delil çıkarılıyor. Bir kelime çok sayıda manayı kapsadığında bu manalardan bazılarının yok olması o kelimenin tamamen yok olması anlamına gelmez. Böyle olunca şayet amel de imana dahil ise amelin zevali ile ortadan kalkması ile ameli kapsayan imanın da zevali bulması gerekir sözü de geçersizdir bu manada. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu beş esası dinin esas yapısı ve ayakta tutan direkleri olarak tarif etmiş. Sonra Cibril hadisinde bunu tefsir etmiş. Daha önce açıklamıştık Cibril hadisini. Ayrıca Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte İslam'ı soran bir kişiye bu beş esasla İslam'ı açıklamıştır. Bununla beraber imanın amele dahil olmadığını söyleyenler şöyle diyorlar. İslam'ı meydana getiren hasletlerden biri yahut şehadet dışında dördünün zail olması kişiyi İslam'dan çıkarmaz. Bunların ifadelerine göre Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam şeriatını sormuştur, İslam'ın ne olduğunu sormamıştır. Halbuki lafızla ilgili değerlendirme aralarında Ebu Züratür Razi, Müslim bin Haccac, Ebu Cafer el-Ukayli gibi hadis imamları ve münekkitlerce doğru kabul edilmemiştir. Yani bu görüş reddedilmiştir. Alimler imanı kök, dal ve yapraklardan ibaret bir ağaca benzetmişlerdir. Ağaç kelimesi bunların hepsini kapsar. Ağacın dallarından bir kısmı ya da yaprakları eksilmiş olsa bu durum onu ağaç olmaktan çıkarmaz. Ağaç yine ağaçtır ama dalsız yapraksız bir ağaçtır. Ancak şöyle denilebilir. Bu eksik bir ağaç veya diğer ağaçlar bundan daha mükemmeldir. Nitekim Allah Azze ve Celle de imanı böyle bir misal ile açıklıyor. Diyor İbrahim suresinin 24 ve 25. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir, öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Eğer hurma ağacının dallarından ya da meyvelerinden bir kısmı eksiltilmiş olsa, bazı dallar ve meyveleri eksilmiş olmasına rağmen bu durumda o hala hurma ağacı olarak bu ismi taşımaya devam eder. Cihat, amellerin en faziletlerinden olmasına rağmen İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadiste zikredilmemiştir. Bir rivayette İbn Ömer radıyallahu anh'a peki ya cihat diye soruluyor. O da cihat güzel bir ameldir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde söylemiştir cevabını veriyor. Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde geliyor bu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste şu ziyade vardır. Kuşkusuz işin başı İslam, direği namaz, zirve noktası cihattır. Ancak buna rağmen cihat ana unsurlardan ve dinin bina edildiği rükünlerden biri değildir. Bunun da iki sebebi vardır. Birincisi, cihat alimlerin cumhuruna göre farz-ı kifayedir, farz-ı ayn değildir. Halbuki diğer rükünler farz-ı ayn'dır, herkese tek tek farzdır. İkincisi, cihat fiili sonsuza kadar sürüp gitmez. Bilakis İsa aleyhisselam yeryüzüne indiği zaman İslam milletinden başka millet kalmayacağından ötürü savaş ve bunun zorlukları da oradan kalkmış olacaktır. Böyle olunca da cihada ihtiyaç duyulmayacaktır. Ama diğer rükünler böyle değildir. Diğer rükünler kıyamet kopuncaya kadar müminlerin yapması zorunlu emirler olarak kalmaya devam edecektir. Her şeyin en doğrusunu en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidina Resulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ses yok mu arkadaşlar? Talut bir ses yok diyor. Talut kardeş çıkıp da girerse inşallah ses gelir. Evet, sohbeti galiba sadece Usame bin Zeyd dinleyebildi. Ben mikrofonu bırakıp tekrar alayım. Bakalım ses gelecek mi? Selamun aleyküm. Evet. Odada mı problem var acaba? Şu anda ses var mı? Tamam inşallah. Talut kardeş. Ses geliyor mu? Şimdi sesimi duyanlardan sorusu olan varsa sorularını yazabilirler. İşitmeyenler içinde ben mi çıkıp girsem acaba? Neyse ben bir çıkıp tekrar gireyim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şu anda ses var mı? Usame bin Zeyd dışındakiler. Ses var mı? Neyse hayırlısı inşallah. Eğer soru yoksa evet Talut'un bir sorusu var özelden ama şu an kendisi sesimi işlemiyor galiba. Evet ses yok dedi. Neyse inşallah ben müsaade istiyorum. Olmazsa odayı kapatıp açsak mı acaba? Çünkü çünkü az önce sohbete başlamadan önce de ses bana kesik kesik geliyordu odadan. Mehmet Şerif abi herhalde yayın yapıyordu. O da olabilir. Diğer odayı açabilirsen oraya geçiş yapalım inşallah. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu.